e melodie, iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua! Explozie la o sondă de extracție a gazelor naturale din Harghita. Un bărbat de 49 de ani a fost rănit grav. Lângă municipiul Cristurus Secuiesc a avut loc o explozie la o sondă de extracție gaze naturale aparținând Romgaz Mediaș. Și-au filmat drumul spre moarte. Un tânăr a pierdut controlul mașinii în Vrancea pentru că încerca să transmită cât mai bine pe rețeaua de socializare. Doi adolescenți au pierit. Pune știura că începe aventura. Decolăm! Decolăm! Încă un focar de pestă porcină a fost confirmat în județul Brăila. Mită pentru prima casă, un reținut și alți 7 suspecți au fost puși sub control judiciar. Angajații fondului de garantare cereau mită pentru ca unele dosare să fie rezolvate rapid. Câte persoane ați ajutat prin această metodă? Ce dosare sau ce mai... Cât costa urgentarea unui dosar la fondul de garantare? Și Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin să meargă la toamnă în Statele Unite. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în sudul Transilvaniei, în nordul Munteniei și în masivele sudice. Maximele termice vor fi astăzi între 23 și 32 de grade. Vor veni averse în zonele de deal și de munte și local în rest. În București acum 28 de grade, maxima va fi de 30, iar după amiază sunt anunțate ploi. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Explozie la o sondă de extracție a gazelor Romgaz din Harghita. Un angajat în vârstă de 49 de ani a fost rănit grav la cap. S-a cerut intervenția unui elicopter Smurd, dar nu a putut ateriza din cauza condițiilor meteo. Drept urmare, rănitul a fost preluat de o ambulanță și dus la spitalul din Târgu Mureș. Simona Croitor, reprezentanta Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita. În localitatea Crechești, lângă municipiul Cristurus Secuiesc, a avut loc o explozie la o sondă de extracție gaze naturale aparținând Romgaz Mediaș. La fața locului se afla un angajat care a suferit o lovitură la cap. Victima a fost transportată către ambulanța SAJ Harghita. Zona este mai izolată și nu se poate ajunge cu mașinile chiar lângă sondă. Undeva s-a făcut transportul pe o distanță de 500 de metri. Ambulanța SAJ Harghita a plecat spre Sighișoara, de unde va fi preluat de o ambulanță tip C1 de la Smurd Târgu Mureș. Explozia nu a fost urmată de un incendiu. Echipele Romgaz se află acum la fața locului. Și-au filmat drumul spre moarte. Imaginile unui grav accident petrecut pe drumul European 85 în județul Vrancea au fost transmise live pe Facebook. Șoferul de 19 ani a pierdut controlul mașinii în momentul în care potrivea telefonul ca să transmită cât mai bine pe rețeaua de socializare. Un adolescent de 14 ani și un alt tânăr de 18 aflați în mașină au murit. Iulian Oghi. Pune știura că începe aventura. Decolăm! Aventura tinerilor a durat 1 minut și 33 de secunde, din momentul în care șoferul a început să transmită live pe internet. Pe ritmuri de manele, cei patru tineri se distrau în mașina cu volan pe partea dreaptă. Un moment de neatenție a costat 2 vieți. În momentul în care șoferul a vrut să regleze poziția telefonului, a ieșit de pe carosabil, iar mașina a intrat într-un podeț. Conducătorul auto și un pasager de 17 ani au fost răniți. Pentru ceilalți doi tineri, medicii nu au mai putut face nimic. Unul a murit pe loc, iar celălalt nu a răspuns la manevrele de resuscitare. În luna mai, 9 români au murit într-un accident pe o șosea din Ungaria, în timp ce se întorceau acasă din străinătate. Tragedia a fost filmată și transmisă în direct, tot pe o rețea de socializare, chiar de cel care conducea microbuzul înmatriculat în România. Încă un focar de pestă porcină în județul Brăila. Boala a fost confirmată într-o fermă de porci din satul Polizești. Autoritățile au luat măsuri de limitare a răspândirii virusului pestei porcine. Au fost impuse inclusiv restricții de trafic, transmite Emma Turcu. De data aceasta, pesta porcină africană s-a extins și în județul Brăila, după ce inițial apăruse doar în insula mare. În pofida măsurilor luate de autorități pentru limitarea răspândirii maladiei, virusul pestei porcine a fost confirmat la mai multe animale dintr-o gospodărie din satul Polizești, comuna Berțești. Porcii bolnavi din focar, dar și cei neatinși încă de virusul pestei africane, vor fi eutanasiați și incinerați. În zona noului focar de boală se va crea o zonă de siguranță și vor fi monitorizate toate gospodăriile în care se cresc porci, dar și fermele din apropiere. Ca măsură suplimentară a fost dispusă restricționarea traficului greu pe două tronsoane de drumuri județene. Este vorba despre drumul județean 211A și drumul județean 212 pe raza localităților Viziru, Cuzavodă și Mihai Bravu. Pesta porcină africană a apărut în județul Brăila la începutul acestei luni. Cele trei focare de boală confirmate inițial erau în insula mare a Brăilei. Zeci de porci au fost sacrificați până acum pentru ca boala să nu se răspândească. Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. O persoană reținută, alte șapte au fost puse sub control judiciar în cazul mită pentru prima casă. Procurorii spun că angajații Fondului de Garantare a Creditelor au luat mită pentru aprobarea cu prioritatea unor dosare. Ieri au fost audiați 60 de martori, iar polițiștii au făcut 23 de percheziții la sediul instituției, dar și în casele angajaților. Mihai Bucureșteanu. Procurorii spun că au dovezi că în cel puțin 60 de dosare s-au plătit șpăci de până la 500 de euro pentru soluționarea dosarelor. Purtătorul de cuvânt al Fondului de Garantare, Simona Tâncuță. Cât durează aprobarea unui dosar în mod normal? De specificul fiecărui dosar? Câteva zile. Câteva zile. Câteva zile merita să se plătească o șpagă între 200 și 500 de euro? Nu comentez așa ceva, nu este o chestiune pe care noi să ne o asumăm ca o declarație. Anchetatorii mai spun că suspecții au creat o rețea bine pusă la punct care includea și angajații unor bănci, dar și un subofițer MAPN, care ar fi intermediat șpăgile. Cei anchetați sau audiați nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor. Câte persoane ați ajutat prin această metodă? Ce dosare sau ce Cât costa? Cât costa urgentarea unui dosar la Fondul de Garantare? Miza șpăgilor, obținerea garantării creditelor înainte de epuizarea fondurilor. Perchezițiile autorităților au avut loc în București și Ilfov. S-a trezit cu hoții în casă. O femeie de 49 de ani din Arad a fost tâlhărită azi dimineață la ora 4. A fost legată și amenințată. Atacatorii sunt doi bărbați căutați acum de polițiști. Ciprian Voițiu transmite. Incidentul a avut loc pe strada Adi Endre din cartierul Aradul Nou din municipiul Arad. Se pare că atacatorii studiaseră locul tâlhăriei, pentru că femeia locuia singură. Bărbații purtau căciul pe cap și aveau fețele acoperite. După ce au pătruns în casă, bărbații au legat-o pe femeie de mâini și au amenințat-o, cerându-i banii și bijuteriile. Primele informații arată că hoții ar fi plecat cu circa 10.000 de lei. Femeia a reușit ca să se deslege și a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe mașini de poliție. Anchetatorii care au ridicat unele probe de la fața locului sunt în alertă și caută pe atacatori. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. În Timiș, apele venite de pe versanți în urma ploilor au afectat aseară mai multe localități din estul județului. Pompierii au fost chemați să intervină în aproximativ 100 de gospodării. Un drum comunal a fost blocat câteva ore. Dan Turcu. Inundații s-au înregistrat în Făget, la Treanvuia, Ohaba Lungă, Surducu Mic și Begheiul Mic. Cele mai multe pagube s-au înregistrat însă în localitatea Bichigi, sat ce ține de orașul Făget. Acolo străzile au fost acoperite cu apă care pe alocuri a depășit și jumătate de metru. 27 de case, dar și 10 de curți au fost afectate de viitura venită de pe dealuri. Nu a fost însă necesară evacuarea vreunei persoane. Autoritățile vorbesc de peste 100 de gospodării în total, dar majoritatea sunt grădini și curți. Drumul județean 681, ce face legătura între Drăgșine și Fârt, a fost inundat, circulația fiind blocată timp de câteva ore. Pompierii militari au intervenit cu motopompe de mare capacitate și electropompe și au reușit evacuarea apei. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Iar o rupere de nori a creat noi probleme în județele Moldovei, afectate deja, vă amintesc, de inundațiile de la începutul lunii. În Bacău, zeci de oameni, printre care pompieri și jandarmi, au avut o noapte albă, au cărat saci cu nisip și au ridicat un dig pe râul Brnat, care a depășit cota de atenție, amenințând să invadeze zona de nord a municipiului. Iar în Vrancea, pompierii au intervenit cu motopompe pentru deblocarea DN2, invadat de ape în mai multe puncte între Focșani și Adjud. Claudia Toader. În județul Bacău, pârâul Bârnat s-a umflat amenințător și a depășit cota de atenție. Autoritățile au început supraînălțarea digului. Până dimineața au cărat și așezat sacii, însă ei sunt acolo în continuare și monitorizează zona. Din cauza ploii și drumul național dintre Bacău și Moinești a fost invadat de ape și aluviuni pe unele porțiuni circulându-se greu, pe un singur fir. Și drumul național 2 a fost invadat de ape în județul Vrancea, în mai multe puncte între Focșani și Adjud. În zona Domnești-Ruginești a fost însă nevoie de intervenția pompierilor. Claudia Toader, Europa FM. Ne potolim foamea rapid cu un sandwich, dar nu este cea mai bună soluție. Chiar dacă pare delicios la prima vedere, un sandwich poate ascunde ingrediente care ne pot face mai mult rău decât bine, atrag atenția asociațiile pentru protecția consumatorilor. Combinația dintre pâine, unt, salam și un sos poate dubla sau chiar tripla cantitatea de euri și coloranți, spune Sorin Mierlea, președintele asociației Infocons. De foarte multe ori, acel sandwich poate să devină chiar o bombă, numai o bombă calorică, și conținutul foarte mare de coloranți, aditivi, conservanți, toate aceste euri care se regăsesc și cumulul lor poate să ajungă până la 40 și ceva, chiar 47 de euro, dar ceea ce este și mai grav este că foarte multe din ele se dublează, se triplează sau chiar de cele mai multe ori poate ajung și de 4-5 ori să le consumăm același tip de. Dacă la un sandwich adăugăm și o doză de suc, riscăm să depășim cu mult doza de euri, sare sau zahăr recomandată pentru o singură zi. Într-un singur pachet de sandwich plus o băutură carbogazoasă putem să ajungem, chiar Doamne ferește, să găsim acest cumul de euri, de coloranți, conservanți și, în ultimul rând, de zahăr și sare. Și să nu ne îmbătăm cu apă rece, să credem că o băutură carbogazoasă, de exemplu, care nu are zahăr, are în schimb sare. Schimbăm acum subiectul. Pe vremuri, tineri își găseau perechea acolo sau măcar încercau, localnicii făceau schimb de mărfuri și dansau până noaptea târziu. Este una dintre cele mai vechi sărbători populare din România. Târgul de fete de pe Muntele Găina începe mâine în satul Avram Iancu, de la poalele Muntelui Găina în județul Alba. Manuela Nicolescu. La târgul de fete vor cânta formația de tulnicărese din Avram Iancu și fanfara Augustin Bena a județului Alba. Vor fi un concert de folk și country rock, foc de artificii, demonstrații meșteșugărești, discotecă în aer liber cu foc de tabără. Totul sâmbătă, în prima zi a sărbătorii, la care sunt așteptați mii de oameni. Duminică, în schimb, vor fi momentele solemne de la crucea lui Avram Iancu, situată la aproape 1500 de metri altitudine. Nu vor lipsi produsele tradiționale. Târgul de fete de pe Muntele Găina a fost atestat prima dată în 1816, dar se pare că e chiar mai vechi. A apărut din dorința oamenilor care locuiau în comunități izolate de a comunica. Ei se întâlneau, făceau schimb de mărfuri și unii își găseau perechea la târg. În urmă cu peste două decenii au participat 100.000 de oameni la acest târg. Împăratul austriac Franz Josef I, mai târziu prim-ministrul Ionel Brătianu, apoi regele Ferdinand, au fost printre oaspeții târgului. De la an la an însă, participarea este tot mai scăzută. Nu scăpăm de averse nici în acest weekend, vor fi ploi de scurtă durată în majoritatea zonelor, în schimb temperaturile maxime pot ajunge și la 32 de grade. Pe litoral, soare pe timpul zilei, dar averse spre seară, maximele vor fi de 28 de grade. Meteorologul Alina Șerban, Administrația Națională Meteo. Vreme bună, chiar dacă vor fi intervale în care pot apărea manifestări specifice instabilității atmosferice, acest lucru se va întâmpla cu precădere după amiază sau spre seară, apa mării undeva la 24-26 de grade. În zonele montane, vremea va fi instabilă, ploi de scurtă durată și temperaturi destul de scăzute pentru această perioadă în stațiunile de la munte. Intervale de timp în care se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice, apar și condițiile de grindină. Nu va fi o ploaie continuă, o ploaie de lungă durată, vorbim de intervale de timp, acestea se vor produce în mod deosebit după amiaza și seara. În stațiunile de pe Valea Prahovei, 19, 20, 21 de grade la amiază. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața și 7 au fost rănite după ce un vapor care transporta turiști s-a răsturnat și apoi s-a scufundat. Accidentul s-a produs pe un lac în statul american Missouri în timpul unei furtuni. La bordul vaporului se aflau peste 30 de persoane, printre care mai mulți copii. Furtuna a sosit foarte repede, a povestit proprietarul unui complex hotelier situat pe malul lacului. Tot acesta a spus jurnaliștilor că serviciul local de meteorologie nu a avertizat în legătură cu iminența unei furtuni. Două persoane din cele rănite sunt în stare critică, iar printre morți se numără și minori, au anunțat autoritățile. Un grup de scafandri se află în căutarea persoanelor date dispărute. Lacul Table Rock, situat în statul Missouri, este un lac artificial, foarte frecventat de turiști. Am ascultat-o pe Iulia Noghi. La nicio săptămână de la întâlnirea cu președintele Rusiei la Helsinki, Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin să meargă la toamnă în Statele Unite. În acest timp, în Statele Unite au luat amploare controversele pentru că încă nu se știe ce au discutat Trump și Putin recent. Ne explică Anca Grădinaru. Președintele Donald Trump a scris pe Twitter că abia așteaptă a doua întâlnire cu liderul rus pentru că, explică el, lucrurile despre care au discutat la Helsinki trebuie implementate și dă ca exemple stoparea terorismului, securitatea Israelului, nuclearizarea din lume. Liderul de la Casa Albă a scris și că summitul americano-rus a fost un succes, umbrit de presa care ar difuza informații false despre întâlnire. Optimismul președintelui american nu este însă împărtășit nici măcar de directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Dan Coase. El spune că nu știe ce s-a întâmplat la reuniunea tet-a-tet de la Helsinki, care stârnește îngrijorare în rândul mai multor congresmeni americani, inclusiv republicani. De partea cealaltă, Vladimir Putin a amenințat că Rusia va răspunde corespunzător la anunțul NATO că Georgia va deveni membra Alianței Nord-Atlantice. Colegii noștri, care încearcă să agraveze situația încercând să includă printre alții Ucraina și Georgia în orbita Alianței, ar trebui să se gândească la posibile consecințe ale unei astfel de politici irresponsabile, a adăugat președintele Rusiei. Putin spune că problema legăturilor NATO cu Ucraina și Georgia a fost discutată cu președintele american Donald Trump la summitul de la Helsinki. Și înapoi în țară, cădere de tensiune în rețeaua electrică CFR, traficul feroviar este oprit la această oră în județul Caraș-Severin, pe magistrala 900, între stațiile de cale ferată Teregova și Slatina de Timiș. Vom reveni. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! FC Viitorul a trecut de primul tur preliminar al Europa League, însă a ratat victoria pe teren propriu cu Racing Union Luxemburg. Echipa lui Gică Hagi n-a reușit să marcheze aseară. A fost 0-0 la Ovidiu după 2-0 în prima manșă. Mățan și Ianis Hagi au ratat cele mai mari ocazii. FC Viitorul va juca în runda următoare cu Viteze Arnhem, primul meci pe teren propriu săptămâna viitoare și returul în Olanda. S-a confirmat și adversara FCSB în turul al doilea preliminar al Europa League, Rudar Velenie. A trecut cu scorul general de 10-0 de Tre Fiori din San Marino. Prima manșă va avea loc în Slovenia. S-a oficializat transferul brazilianului Alisson de la AS Roma la FC Liverpool pentru 72.500.000 de euro. Golkiperul sud-american a devenit astfel cel mai scump portar din istorie. Precedentul record data din 2001, când Juventus Torino a plătit 53 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Gianluigi Buffon de la Parma. În vârstă de 25 de ani, Alisson Parker a fost titular în poarta Braziliei la toate meciurile de la Cupa Mondială. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturi de finală ale BRD Bucharest Open. Ea a învins-o cu 6-2, 7-5 pe Mariana Zanevska într-un meci încheiat după miezul nopții. Întregul program a fost decalat din cauza ploii, iar două meciuri au fost amânate pentru astăzi. Sorana Cârstea o înfruntă după ora 18 pe principala favorită Anastasia Sevastova, iar Mihaela Buzărnescu va juca după 16:30 cu chinezoaica Yafan Wang. Unul dintre favoriții turului Franței, Vincenzo Nibali, a abandonat după etapa a 12-a. Ciclistul italian, legitimat la echipa Bahrain și câștigător al ediției din 2014, a căzut ieri în urma ciocnirii cu o motocicletă din cauza unei fumigene aruncate pe traseu cu 4 km înaintea sosirii la Alpe d'Huez. Cu o vertebră fracturată, Nibali a continuat cursa și a trecut linia de sosire la doar 13 secunde de învingător. Galezul Gerant Thomas de la Sky, tricoul galben al competiției. În vârstă de 33